Bien, nous sommes satisfaits de ce résultat puisque sur la ville d'Hendaye, nous faisons un score de 58%. Hendaian euneko berroita mezortziak bere alde bozkatu baitu eta euneko berroita biak berriz Goia Salaberri bikotearen alde. Eta maitza orokorrei begira 400 bozka inguruko diferentzia izan dute. Batxik Salaberrik bere aldetik honako balorazioa egiten du. Esenditzen da gure mohamendua zenta ez dugu galdein niogiri eta laguntza. Ez dugu partidorik hilean, banan pentsatzen dut Hendaian, badela eta hor movimendu bat aski azkara, zenta ez eta niok ez du ez da etorri gurekin pixkat eta laguntzeko biharin zuri hortan, eta hala ere hor gira ez urrun, pentsatzen dut oai eta 6 urte horietan edo 5 urteetan eta municipalitzat, posible dela zerbait egitea, zenta gazteak baditugu gurekin, eta pentsatzen dut hor mohimendu hori eta emaitena aldela zentroan hor ala gira eta lan polit bat badela egiteko.